ngai na keye ovatela kamwana o kobebisa lokumu ya ngai na yo te o mpona kozonga okebaka esima na ngai